Caută acum în farmacii noul pachet promoțional Uronat Gold, plus emulsie hipoalergenică pe bază de extract de verișoare pentru igienă intimă cadou. Vreți să aveți vara răcoare și iarna căldură? Meet Clima vă oferă acum prețuri promoționale la aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric. Puteți alege dintr-o gamă variată de modele cu tehnologie japoneză, performanță energetică neegalată și cel mai mic nivel de zgomot. Puteți comanda aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric la partenerii noștri din rețeaua națională de distribuție afișată pe meetclima.ro. Ofertă limitată! Bucură-te de vară pe două roți! Citește zilnic adevărul, trimite codul de concurs la SMS 1870 și poți câștiga una dintre cele 10 biciclete și 10 trotinete. Păstrează ziarele pentru validarea premiului. Detalii și regulament în ziarul Adevărul și pe adevărul.ro. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Grevă astăzi în instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. În penitenciarul de maximă siguranță, Iași, deținuții se păzesc între ei, iar la știrile Europa FM continuăm campania Departe de țară, aproape acasă. Vorbim și astăzi despre românii plecați din România și despre cei rămași în urma lor. Știrile încep cu datele meteo. Vreme călduroasă astăzi în zonele de câmpie, spre seară sunt posibile ploi pe arii restrânse la munte și în sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic în regiunile din vest, sud-vest și sud-est. În București, soare și o maximă de 32 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Grevă generală astăzi la Ministerul Tineretului și Sportului și în toate instituțiile subordonate, cluburi sportive, tabere și direcții județene. Protestatarii sunt nemulțumiți de venituri și de lipsa de personal. Sindicatul Național Sport și Tineret, organizatorul protestului, susține că în urma aplicării legii salarizării, 70% din personal, indiferent de vechime, studii sau funcție, e plătit cu 1300 de lei net pe lună. Președintele Sindicatului Național Sport și Tineret, Andy Noghi. Este vorba de 3500 de angajați la nivel național, ceea ce înseamnă subordonatele Ministerului Tineretului și Sportului, Direcții Județene pentru Sport, cluburi sportive municipale, casele de cultură a studenților și complexuri sportive naționale. Ce se întâmplă în tabere? Da, acolo este situația delicată, gravă, am putea spune, având în vedere că sunt copii în tabere. Conform legii, trebuie să asigurăm 30% din personal din activitate. Sindicaliștii cer plata orelor suplimentare și a muncii în zilele de sâmbătă și duminică, de sărbători legale, acordarea de vouchere de vacanță pentru salariați federațiilor sportive naționale și suplimentarea numărului de angajați. În Vrancea sunt afectate de grevă acțiunile sportive care erau programate în această perioadă. Daniel Gongu, directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Vrancea. Nu mai putem să convingem colegii să vină la muncă, se muncește în condiții grele, se muncește cu copii, că lucrăm în educație, plus valoare nu poți aduce cu un salariu de 1300 de lei. Primul rând salarii, este vorba de investiții care nu mai vin, bani în general pentru programe, ne-au fost luați bani și din programe de tinere, de exemplu. Ce ne deranjează în primul rând faptul că ni se iau nouă bani și se dau la biserici, se dau bani la pensii speciale. Vineri, sâmbătă, duminică avem un turneu la sala polivalentă, mergeți acum, sala este închisă, nu se poate intra. Bineînțeles că cei care ar trebui beneficiari au înțeles situația, este foarte greu, încercăm să tragem un semnal de alarmă pentru că nu se mai poate așa. Violeta, practicantă de judo în Focșani, a spus colegei noastre, Claudia Toader, cum o afectează greva din aceste zile. Astăzi aveam antrenament, doar că nu-l putem ține deoarece este grevă și vineri avem competiție oficială, dar nu ne putem antrena astfel încât să facem față acolo. La Botoșani, tabăra școlară Codri de Aramă din localitatea Agafton nu mai poate prelua și nu va mai caza niciun grup de elevi în următoarea perioadă din cauza grevei generale a angajaților Direcției Județene de Sport și Tineret Botoșani. Sorin Saizu transmite. Toți angajații Direcției de Sport și Tineret, inclusiv cei din tabăra de la Agafton, se află în grevă și au încetat activitatea. Ultimul grup de elevi cazat la Agafton a părăsit tabăra astăzi, iar în cazul în care vor fi și alte solicitări, elevii vor fi anunțați că nu se mai pot caza în tabăra din Botoșani. Atât părinții, cât și profesorii sunt nemulțumiți, deoarece, spun ei, este perioada vacanței și aveau planificate activități în tabăra de la Agafton. Sorin Saizu, Europa FM. Astăzi la ora 15, sindicaliștii vor merge la minister la negocieri, la discuții nu va fi prezentă și ministrul Tineretului și Sportului Ioana Bran, despre care sindicaliștii spun că s-ar afla în concediu. Protest întrerupt la Spitalul Universitar din București. Asistenții medicali și infirmierele ieșiseră dimineață din nou în curtea instituției pentru a reclama că sunt puși în situația de a alege între voucherele de vacanță și sporurile din această lună. Protestul s-a oprit însă atunci când angajații au aflat că Daniel Simion, colegul lor, a intrat în greva foamei, dar este la un alt spital într-o stare incertă, i se făcuse rău. Contactat de Europa FM, asistentul medical a povestit că a fost la Spitalul Militar din București, unde a fost ignorat de colegii de la urgențe. El a precizat că va rămâne în greva foamei. Am specificat că nu vreau să fiu dus la Spitalul Universitar. Am venit cu o colegă cu un taxi la Spitalul Militar, am intrat la UPU și am vorbit cu un coleg de la UPU. I-a spus colega mea că n-am mâncat de 3 zile, sunt în greva foamei, nu mă simt bine și a spus să aștept, că sunt alte urgențe. Sunt afară la aer sau în fața unității primier urgente. Și asta m-a făcut să nu mai mă interesez în niciun spital din România. Deci știu că mor în fața spitalului și nu mă interesez în niciun spital din România. Asta mă face să continui. Asta, doamnă, mizeriile din sistemul sanitar. Pacienții care vin și mor pe scaun. Între timp, asistentul medical s-a întors să protesteze în fața Spitalului Universitar, unde angajații se plâng și de condițiile din instituție și de lipsa consumabilelor. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a trimis la sfârșitul săptămânii trecute corpul de control să facă o verificare la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a vedea modul în care au fost utilizate fondurile alocate de minister. Și ca o informație de ultim moment, directorul economic al Spitalului Universitar Bucureștean și-a anunțat demisia în această dimineață. Vom reveni cu informații pe această temă la știrile Europa FM. Deținuți pe post de agenți de pază se întâmplă din lipsă de personal la penitenciarul de maximă siguranță din Iași. Semnalul de alarmă a fost tras chiar de liderul sindicatului închisorii ieșene, care susține că ministrul justiției a fost anunțat de situația incredibilă. Potrivit sindicaliștilor ieșeni, răspunsul a fost unul ambigu. Deținuții pot fi folosiți în penitenciar la activități conexe, așa că vor demara campania fără penali în posturile de pază ale penitenciarului Iași. Violeta Cincu transmite. E momentul schimbului de tură, gardianul este înlocuit de un deținut căruia îi prezintă un raport succint. Se întâmplă la penitenciarul de maximă siguranță din Iași, liderul sindicatului din penitenciar, Dorin Scarli. Din păcate, printre colegii mei care asigură paza penitenciarului Iași, se află și un număr de deținuți, cu care încalcă legea. Spune foarte clar, paza penitenciarilor este asigurată cu personal specializat. Dorin Scarli anunță public demararea unei campanii. Campania asta noastră se va numi fără penali în posturile de paza ale penitenciarului Iași. Liderul sindicatului din penitenciarul Iași spune că ministrul justiției știe despre situația de la Iași, ce a răspuns. Atrăgând atenția conducerii unității asupra acestui lucru, mi-a spus că lucrul acesta se întâmplă din cauza lipsei de personal, prin perioada concediilor și așa mai departe. Domnul ministru cunoaște această problemă, eu personal am făcut o scrisoare și răspuns ustoare cum că deținuții pot fi folosiți la alte activități, activități conexe. Federația Sindicatelor din Penitenciare anunță grevă japoneză pe 10 august. Iar pe 3 octombrie, un meeting la Ministerul Justiției și Administrația Penitenciarelor cu marș de protest. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Întâi au plecat să facă rost de bani. Cei mai mulți aveau copii la care se uitau cu neputința adultului care a ieșit din școli incapabil să afle esențialul. Cum să te întorci seara acasă mulțumit? Au plecat de unii singuri și și-au tras unii după alții, frați, surori, părinți, copii, pe măsură ce acasă își pierdeau speranța. Apoi și-au găsit și alte motive să plece sau să se stabilească definitiv în România de dincolo. La știrile Europa FM vorbim în această săptămână despre românii din afara granițelor. Tot mai mulți de la an la an. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Și cunoaștem astăzi pe cei rămași acasă. Le-am propus să ne gândim împreună cum ar trebui să ne raportăm onest la românii care au ales o altă țară. Un reportaj de Anca Simina. Fără să o știe, o țară face zilnic un troc cu cetățenii săi. Oamenii dau forța și inteligența lor, o fac o mașinărie de bani pentru bunăstare. Statul le dă în schimb promisiunea fericirii, sănătate, libertate, educație. Sau așa ar trebui. Ștefan are 14 ani și a trăit în România de dincoace doar 3. Sunt anii în care mamei lui, educatoare la București, nu-i ajungeau banii nici să-și plătească chiria. Nicoleta și-a făcut într-o zi bagajul de Italia cu gândul să-și ia în câteva luni și copilul. Pentru Ștefan au fost cele mai grele 8 luni, iar Oana, mătușa lui, și-l amintește încă bine. Primul care a venit acasă după un an și două luni a fost tatălui Ștefi. I-a dus o mașină foarte, foarte mare, din aceea cu telecomandă, în care putea să se urce, să meargă cu ea ghidat fiind de părinte. Și țin minte că nici nu s-a uitat la mașina aceea, n-a vrut să stea nici la el în brațe și atunci au dat seama ai mei că ar fi chiar o tragedie să continue să rămână în țară și ar trebui să facă imposibilul și să-l ia și pe el. Înainte de a fi jurnalist, Oana Botezatu e sora, e mătușa lor, a celor din România de dincolo pe care îi numește simplu ai mei. Din 4 copii ai aceleași familii, e ultimul rămas în România de dincoace. Ai ei simt, cumva, că sunt norocoși. S-au regăsit și au început o viață nouă, în care Ștefan are un frate, pe Alex. Cumva aproape că se văd două țări în fiecare dintre ei. Ștefan lasă de la el foarte mult, iar Alex este foarte bătăios, așa, nu concepe nicio nedreptate. Cumva zici că e România care pleacă mereu capul și orice altă țară care nu ar accepta să-i se întâmple ceva injust. Alți doi frați își vorbesc în românește în campusul din Southampton. Andrea și Eric Zimmerman au copilărit la Botoșani. După liceu, au ales Universitatea din Marea Britanie pentru că știau că pot mai mult. Despre visul lui Andreas, tatăl lui, Alfred Zimmerman, a aflat dintr-un interviu într-un ziar local. Evident, a urmat o discuție și a fost foarte pragmatică. De ce? Răspunsul a fost atât de natural încât n-am putut să pun altă întrebare mai departe. Păi nu vezi ce e aici? După 2 ani, Eric l-a urmat. A plecat în primul rând motivat de ce a văzut la cel mare, la Andreea. A văzut cum se face școala acolo, a văzut cum se pune problema, a văzut ce deschideri sunt, ce oferte de muncă. Și atunci, evident, decizia mi se părea ușor de luat. În 3 decenii au dispărut niște granițe și s-au ridicat altele. Aici, Alfred îi întreabă din când în când pe ai lui dacă se mai întorc. Oana știe deja. A spus, eu mă întorc și mâine. Dacă educația s-ar face cu responsabilitate, dacă sănătatea s-ar face cu respect, dacă politica până la urmă ar fi făcută cu decență, administrația făcută cu logică. Ei nu mai pot fi răzgândiți, dar poate copiii lor vor putea fi răzgândiți. Însă trebuie ca generația noastră, sau poate copiii mei, să se zbată mai mult pentru ceea ce nu s-au zbătut părinții noștri. România de dincolo are un PIB mai mare decât cea de acasă. Forță de muncă, cu și fără calificări, și are speranță. România de aici ar chema-o înapoi, dar nu știe cum să-i ofere esențialul: sănătate, libertate, educație, adică fericirea intern brută în schimbul vieții lor. În 20 de ani, România a pierdut educatoare, studenți, zidari, salahori, însă ei au câștigat o viață nouă. Politicieni și comentatori i-au amestecat de-a valma, după cum le-a dictat-o interesul, le-au spus când proți crescuți, vagabonzi, oameni fără o cultură a datoriei, când elite sau creiere exportate pe nedrept. România are 3 milioane de oameni din forță activă în acest moment în Occident, dintre care vreo 1 milion sunt fierari betoniști, zidari și așa mai departe, au poate 1500 de euro salari. Mă spun foarte direct, de banii ăștia copiii să fac golane acasă și nevasta cu... Îmi pare rău pentru acele cozi, pe care însă ulterior am aflat că nu le-am făcut eu cozile, ci cei care se așezau de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori la rând ca să fie cozi să se dea la televizor. La această oră, românii din diaspora demonstrează și în alte orașe. La Paris, la Madrid, la Roma, la Milano și în sfârșit și la Viena. Românii din diaspora au muncit mai departe și au trimis acasă când bani, când doar vestea că sunt bine. Anca Simina i-a întrebat pe ai lor cine sunt românii dincolo de clișee. Această mahala nu reprezintă diaspora. E manifestul Alinei Mungiu Pipidi împotriva celor pe care îi numește lumpeni diaspora românească. O sumă de aventurieri paupere așadar, pe care traiul dincolo de frontiere nu i-a schimbat destul cât să schimbe la rândul lor România în bine. Dincolo de critici și de ironii, nu există însă familie în România care să nu aibă pe cineva departe. Pentru Oana Botezatu, pentru Alfred Zimmerman, pentru prietenii, pentru vecinii care au încă grijă de casele părintești ale celor plecați la muncă ori la studii, ei sunt, întâi de toate, ai lor. Apoi ai noștri. Când au fost protestele rezist, jumătate din corpul lor, din inima lor, își dorea să fie aici. Tot timpul îmi spuneau, strigă și pentru noi. Nu pot să vorbesc de rău de ei, chiar dacă n-au studiile doamnei Pipidi, fiindcă sunt oameni cu suflet, care n-au plecat de proști, au plecat de nevoie și care acum își permit acolo să trăiască și să-și dea copiii la școală și să aibă bani să-i dea și la tenis sau la not, ceea ce aici ar fi imposibil. Pentru mine sunt bucăți din sufletul meu. pot să le spun că sunt niște pionieri, s-au dus acolo, eu personal le doresc să le fie casa acolo, au avut curajul să facă lucrul ăsta pentru că nu s-au mai regăsit aici. Am auzit și eu de asta, de căpșunari, de zidari, de salafori. Credeți-mă și vă spun cu mâna pe inimă că am un respect deosebit, inclusiv pentru femeile alea care spune că se duc și spală bătrânii. De ce? Au avut demnitatea să nu stea cu mâna întinsă. Pentru asta merită respect. Mă uit la ei, la rudele mele, la oamenii mei din Mahala și văd că faptul că au plecat din țară nu înseamnă că s-au rupt de țară. Fiindcă sânge din sângele lor e încă aici, fiindcă aici s-au născut și aici le sunt cele mai multe amintiri. Și optimist este faptul că la protestul diasporei va veni și Ștefi, nepotul meu, și împreună cu el va veni și Alex. La Europa FM așteptăm și poveștile voastre pe site-ul nostru europafm.ro și la știrile europafm.ro. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Știrile continuă acum cu sport, cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Perioada de mercato din Europa continuă să fie una a mutărilor spectaculoase. Portarul lui Chelsea, Thibaut Courtois, este pe punctul să semneze cu Real Madrid, iar înlocuitorul lui la gruparea londoneză stabilește un nou record în fotbal. Clubul englez s-a orientat către Kepa Arrizabalaga de la Athletic Bilbao și, potrivit Sky Sports, va plăti în schimbul său 80 de milioane de euro clauza de reziliere a jucătorului de 23 de ani, care devine astfel cel mai scump portar din istorie. Jurnaliștii de la Sky notează că Thibaut Courtois a cerut insistent să fie lăsat să plece la Real și este așteptat mâine la Madrid pentru a semna contractul cu campioana Europei. Meciuri strânse în prima manșă din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Singurul avantaj mai consistent a fost obținut de Dinamo Zagreb. Croații s-au impus cu 2-0 în deplasare la Astana. Cu Răzvan Marin integralist, Standard Liege a remizat 2-2 cu vicecampioana Olandei Ajax Amsterdam. Belgienii au egalat în minutele de prelungire, iar internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai partidei. După ce au trecut de CFR Cluj, suedezii de la Malmö au scos doar un egal la vizita formației maghiare FC Vidi, 1-1, scor cu care s-au încheiat meciurile Dinamo Kiev, Slavia Praga și Steaua Roșie Belgrad, Spartak Târnava. Tot aseară Bate Borisov a câștigat 1-0 în deplasare la Karabag, iar Benfica Lisabona s-a impus la același scor în fața lui Fenerbahce. Sorana Cârstea și Mihaela Buzărnescu s-au calificat în turul al doilea la Rogers Cup, Open-ul Canadei de la Montreal. Cârstea a pierdut primul set în duelul românesc cu Monica Niculescu 3-6, însă a revenit și s-a impus cu 6-4, 6-4. Următoarea ei adversară este Venus Williams. Buzărnescu a câștigat 6-2, 7-5 în fața chinezoaicei Qiang Wang, pe care a învins-o și la San Jose tot în primul tur. În setul al doilea, românca aflată pe locul 20 mondial a revenit de la 3-5, salvând 7 mingi de set. Mihaela Buzărnescu va înfrunta în continuare pe a cincea jucătoare a lumii, ucraineanca Elina Svitolina. Meciul este programat astăzi în jurul orei 19:30. Irina Begu și Ana Bogdan au părăsit în schimb turneul de la Montreal încă din runda inaugurală, învinse de australianca Ashley Barty, respectiv Arina Zabalenka din Belarus. Principală favorită la Rogers Cup, Simona Halep va intra direct în turul al doilea. Lidera WTA o va întâlni pe rusoaica Pavlyuchenkova la noapte în jurul orei 1:30, când este programată și partida dintre Sorana Cârstea și Venus Williams. Tudor Ciurescu, mulțumim. Atât de la știri, rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Deschidem ora 13 cu Europe Final Countdown. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.